أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد کب گناہوں سے کنارا کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارا میں کروں کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب ہے کب گناہوں Ah میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا مدنی چینل کے ناظرین، اشرۂ مغفرت کا آج پہلا روزہ بھی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے بہت تیزی کے ساتھ رمضان گزرتا جا رہا ہے، مغفرت کے رحمتوں کے یہ ایام ہیں، دعا کی قبولیت کے یہ ایام ہیں، بالخصوص یہ لمحات کہ پنجاب و دیگر مقامات پر تو باب المدینہ سے کافی پہلے غروب آفتاب ہو جاتا ہے، تو بالخصوص یہ لمحات قبولیت دعا کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پچھلے دنوں بھی دعا کے موضوع پر کچھ عرض کی تھی کہ دعا جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ نہ ملنے کی صورت میں دعا مانگنے والا یہ اپنے رب عز و جل سے معاذ اللہ شکوا شکایتیں کرتا ہے۔ تو پہلے تو دیکھیں یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی قادر ہے، بے نیاز ہے، اس کو کس نے پابند کیا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہم کو دے ہی دے، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ اگر ہم جو مانگتے ہیں وہ نہیں مل رہا تو اس میں بھی ہمیں اس کی رحمت پر ہی نظر رکھنی چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، اس میں بھی اللہ کا فضل ہے۔ بعض اوقات ہم جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، یا اس سے بہتر کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں دے کر یہ موضوع سمجھانے کی میں بیان کرتا ہوں، آپ کوشش کیجئے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے۔ دو تین مثالیں عرض کروں گا، امید ہے کہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ کہ ایک بادشاہ کی سخاوت کا ڈھنکا بج رہا تھا کہ یہ اعلان تھا اس کا کہ جو مانگو منہ مانگا دیا جائے گا، لوگ جاتے تھے منہ مانگی ملتی بھی تھی۔ ایک کسان نے جب اس بادشاہ کا یہ شورا سنا تو پہنچ گیا، غریب کسان تھا، نہ اس کے پاس ہل تھا، نہ زمین تھی، نہ بیل تھے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی۔ بادشاہ کی سخاوت سن کر پہنچ گیا، باری آئی اس کی، بادشاہ نے کہا مانگ، اس نے کہا ہاتھی چاہیے، ہاتھی دے دو۔ اب بادشاہ کو اس غریب کسان کے احوال پتا تھے کہ یہ وہ غریب کسان ہے کہ جس کے پاس نہ زمین ہے، نہ ہل ہے، نہ بیل ہے، کوئی کھیتی باڑی کا بھی کوئی سامان نہیں ہے، اس کے اپنے کھانے پینے کا اس کے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اب یہ اس کو میں ہاتھی دے دوں تو یہ ہاتھی پالے گا کیسے؟ اس کے اپنے نہیں کھا سکتا تو ہاتھی کو کیا کھلائے گا؟ اب بادشاہ نے مانگا اسے ہاتھی تھا، بادشاہ نے دے دیا اس کو کسان، اے اس کسان کو دے دیا بیل، اس کو دے دیا کچھ زمین دے دی، اور اسے ہل وغیرہ دے دیے تاکہ کھیتی باڑی کر کے اپنا کام چلائے۔ اب بادشاہ سے جب یہ چیزیں ملیں تو اب یہ باہر نکل کر کہے، بڑا سخی بنتا تھا بادشاہ، جو مانگو گے ملے گا، منہ مانگی ملے گا، ہاتھی مانگا تھا، بیل ہل اور زمین دے دی، پتا نہیں کیسا سخی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کسان کے بارے میں؟ اس کو عقل مند کہیں گے، مروت والا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اسی طرح ایک شہر میں قحط پڑا، اناج نہیں تھا، ایک سخی کا نام سن کر غریب آدمی اس تک پہنچ گیا کہ بہت سخی ہے، بہت عطا کرتا ہے، بہت بانٹتا ہے۔ اب جب وہ جا کر اس کی باری آئی تو سخی نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہ اتنے ہزار روپے دے دو۔ اب وہ سخی جانتا تھا کہ اس کے یہاں اناج ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں اناج ہی نہیں ہے، پیسے لے جا کر بھی اناج نہیں مل رہا، تو اب میں اس کو پیسے دے بھی دوں تو یہ اناج لے گا کہاں سے؟ ہے ہی نہیں مارکیٹ میں، بازار میں اناج ہی نہیں ہے، دکان پہ اناج ہی نہیں ہے، راشن نام کی چیز نہیں ہے، تو پیسے دے گا؟ پیسے تو بےچارا کھانے سے رہا۔ تو اس نے نوٹے دینے کے بجائے اسے راشن دے دیا۔ اب وہ راشن لے کے جب باہر نکلا تو سخی کو کہنے لگا کہ پیسے مانگے تھے، راشن دے دیا۔ اب کوئی بھی عقل مند شخص ان دونوں کے بارے میں وہی رائے قائم کرے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کو جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو جانتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے. ہم مانگتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ مل جائے. جیسے امیر اہل سنت نے بھی یہ مدنی پولا میں ادا کی ہے کہ بندہ صحت مانگتا ہے بیماری میں، تو بعض اوقات اس کو صحت نہیں ملتی، وہ تکلیف میں ہی مبتلا رہتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ تکلیف اسے کتنی تکلیفوں سے بچا رہی ہوتی ہے. یہ تکلیف دور تو ہو جائے گی، نہ جانے کتنی تکلیفوں میں پھنس جائے گا، مگر ہم کہتے نہیں ہمارا یہی کام ہونا چاہیے، ہمارا یہی ہونا چاہیے، ہمارا یہی ہونا چاہیے، میرا یہ بھی آ جائے، میرا وہ بھی آ جائے، میرا یہ بھی آ جائے. دس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اور کوئی ایک آدھ چیز ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کچھ ملا نہیں. معاذ اللہ، جیسے ایک شخص کے گھر میں آگ لگ گئی، اب آگ لگی تو وہ اپنا سامان سمیٹنے لگ گیا، اب لوگ آئے اور اس کو نکالنا چاہے، بولا مجھے نہیں نکالو، میرا سامان بھی ساتھ ہے. اب کسی نے کہا بھائی تم سامان بچانے کے لیے جا رہے ہو، تم جل کے راکھ ہو جاؤ گے، اور اس کو زبردستی پکڑ کر اس کو باہر نکالا. باہر نکل کے وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میرا سارا سامان جل گیا. اب کون سمجھا اس کو کہ سامان بچاتا تو تو جل جاتا. ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان سے تو شکایت کر رہا ہے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں بولے گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کریں کہ کوئی لڑکا مانگتا تو لڑکی ہو جاتی ہے، کوئی لڑکی مانگتا تو لڑکا ہو جاتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے اولاد ہی نہیں ہوتی، کوئی کیا مانگتا ہے کیا مل جاتا ہے، کوئی پلاٹ مانگتا ہے تو دولت ملتی ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے تو نہیں ملتی، کوئی اپنا کس کوئی عذر کوئی بیماری ختم ہونے کی دعا کرتا ہے نہیں ہوتی، کوئی کس کی دعا کرتا ہے نہیں ہوتی قبول. جب اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعا ایک عبادت ہے. ہم دعا کو عبادت تصور کر لیں گے، میں جو دعا مانگ رہا ہوں میں عبادت کر رہا ہوں اور مجھے میرے رب کے کرم سے اس عبادت کا ثواب ملے گا. عبادت کے طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہ دعا سے پہلے عبادت کے، کیونکہ دعا کے بھی آداب ہیں، عبادت کے آداب ہوتے ہیں، عبادت کے قرینے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ دعا کے بھی کچھ آداب ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ آداب بیان کیے جاتے ہیں، جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں، چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں گے بغل کی سفیدی نظر آئے. دعا میں یہاں وہاں مت دیکھیے، دعا میں نظریں نیچی ہونی چاہیے. کوشش کیجئے دعا میں رونا آنا ہے تو رونے جیسی صورت بنا لیجئے. دعا میں یہ پکا پختہ یقین ہو کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. یہ قبولیت دعا کی وہ علامت اور اس کے لیے وہ بیان ہوا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے لازمی ہے کہ دعا مانگنے والا یہ یقین رکھیے. تذبذب میں نہ رہے، نہ جائے میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ کو کون سی چیز مانے؟ وہ غفور الرحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے. اور یہ یقین ہو، یہ یقین تو ہونا ہی چاہیے. الحمدللہ مسلمان کا یقین اس پر نہیں ہوگا تو پھر کیا کہ میرا رب میری دعا قبول کرتا ہے، میرا رب میری دعا سنتا ہے، میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، کون سی شے میرے حق میں بہتر ہے میرا رب وہ جانتا ہے، کون سی شے میرے حق میں بہتر نہیں میرا رب وہ جانتا ہے، سب جانتا ہے میرا رب. تو ہمیں دعا ہم دعا مانگے، یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں عرض کر دیا، اب یہ کہ یہ ملا کیوں نہیں اور پھر اس پر بدگمانی ہے، وہ اپنا دل خراب کرنا، معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنا، یا پھر معاذ اللہ دعا ہی کرنا ترک کرنا، میری دعا تو قبول ہوتی نہیں، یہ شیطان کے وسوسے بیکاوے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. قبولیت دعا کے یہ اہم ترین لمحات ہوتے ہیں، اس میں نظریں جھکا کر یہاں وہاں مت دیکھیے. کوئی روتا ہو تو اس کو روتا دیکھ کر بدگمانی مت کیجیے کہ دیکھو یہ رو رہا ہے، معاذ اللہ ریاکاری کر رہا ہے، معاذ اللہ دکھاوا کر رہا ہے. ارے اس کو دیکھ کر یہ کہنے کے بجائے دیکھو تو رو رہا ہے، یہ سوچو کہ اس کو رونا نصیب ہو گیا، مجھے رونا نصیب کیوں نہیں ہو رہا. اسے روتا دیکھ کر اپنے نہ رونے پر حسرت کرو، نہ کہ اسے روتا دیکھ کر اس پر بدگمانی کرو. یہاں وہاں دیکھو بے دلی کے ساتھ گھڑیاں دیکھنی، دعا بڑی لمبی ہو گئی، آپ کو لطف نہیں آ رہا. یہ اتنے جو پوٹ پوٹ کر روتے ہیں اللہ عز و جل کے حضور، انہیں لطف ہی تو آ رہا ہے، یہ کھو گئے جس سے مانگ رہے نا اس کی یادوں میں کھو گئے. ایک کاش ہمیں بھی کھونا نصیب ہو جائے, ہمیں بھی قلب کی گہرائی سے رب کے حضور دعا مانگنا نصیب ہو جائے. بڑی ہی لذت ہے دعا میں, بڑی لذت ہے. بندہ اپنی آواز سے دعا مانگنے والا بھی اپنی آواز سے نکل جائے, اپنے انداز سے نکل جائے, اپنے ان تمام چیزوں سے نکل جائے, بس وہ کھو جائے اور اللہ کی یاد میں کھو جائے, اللہ کے ذکر میں کھو جائے, اور بس اس کو عبادت سمجھ کے کرے کہ میں خلوص دل کے ساتھ, قلب کی گہرائی کے ساتھ, اس کی آداب بجا لاتے ہوئے اخلاص کے ساتھ میں دعا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اللہ کی رحمت سے, اور میرا رب جو مانگ رہا ہوں وہ قبول کرنا اپنی جگہ پر ہے. میرا رب میرا مانگنا قبول کر لے کہ میں نے اس کے آگے ہاتھ اٹھائے, اور میرا رب قبول کر لے کہ میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ اٹھائے, مجھے اللہ اللہ کہہ کر پکار رہا ہے, میرا نام لے رہا ہے, یہ قبول ہو جائے, اللہ کی رحمت کی نظر پر جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ عزوجل. آئیے سروں کو جھکا کر ایک کاش خلوص دل کے ساتھ دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهل. یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ مولا بخش دے, بخش ہو کا صدقہ اللہ, بخش دے بخش ہو کا صدقہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. نعرے جہنم سے تو بچانا, کھلے بری میں مجھ کو پسانا مولا, کھلے بری مجھے کو پسانا اللہ, کل بری میں مجھے کو پسانا, یا رب اج پائے اب بنی پایا, رب اج پائے اب بنی پایا, رب اج پائے اب بنی پایا, جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. سائل ہوں بلا, میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے جس دم تو جگر ہو پٹتا جگر ہو پٹتا جگر ہو سامنے جب ہو بدرا سامنے جب ہو گنبد خضرا سامنے جب ہو گنبد خضرا یا اللہ میری چولی بھر دے یا اللہ میری چولی بھر دے یا اللہ میری چولی شاہ مدینہ فدا ہو بچا بچا